który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect, smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 kwietnia, minęła 7. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Po świętach ruszy produkcja polskich testów na koronawirusa. W Polsce potwierdzono 380 nowych przypadków zakażenia. Poprawia się stan zdrowia premiera Wielkiej Brytanii. Państwowy Zakład Higieny uznał skuteczność polskich testów genetycznych na koronawirusa. Po świętach wielkanocnych mają trafić do produkcji. Każde laboratorium, które opracowuje test, wykonuje wstępną walidację, natomiast w innych laboratoriach dokonuje się sprawdzenia, czy dobrze pracuje z materiałem klinicznym. To jest taki żargon pracuje, ale chodzi o to, czy jest w stanie wykrywać obecność materiału genetycznego wirusa w próbkach klinicznych. Oprócz tego my także wykonaliśmy sprawdzenia co do czułości testu, swoistości testu. Mówi wirusolog Katarzyna Pancer z Państwowego Zakładu Higieny. Pierwsze 150 tysięcy wyprodukowanych testów trafi do Ministerstwa Zdrowia. Do prawie 6 tysięcy wzrosła liczba zakażonych po tym, jak wczoraj potwierdzono w Polsce 380 nowych przypadków koronawirusa. W ciągu ostatniej doby zmarło 7 osób. Łącznie od początku epidemii 181. Wyzdrowiało 318 pacjentów. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 7 zgonach, 5 mężczyzn i 2 kobiet. Osoby zmarłe były w wieku od 69 do 88 lat. Wczoraj 380 osób otrzymało pozytywny wynik badania w kierunku koronawirusa. Na Mazowszu liczba zakażonych przekroczyła 1,5 tysiąca. Wczoraj wykonano w Polsce ponad 10,5 tysiąca testów, a możliwości laboratoriów cały czas rosną, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Mieliśmy jeszcze niedawno 13 tysięcy, teraz mamy już 16 tysięcy. Liczymy, że w najbliższych dniach dojdziemy do 20 tysięcy i chcielibyśmy, żeby rzeczywiście tyle testów było wykonywanych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, aby zwiększyć ochronę pracowników służby zdrowia w czasie pandemii. WHO jest zaniepokojona nadchodzącymi z całego świata danymi. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus przypomina, że to właśnie lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i pracownicy szpitali są kluczowymi osobami w walce z koronawirusem. Z niektórych państw płyną alarmujące informacje, że nawet 10% pracowników służby zdrowia jest zakażonych. Kiedy oni są w niebezpieczeństwie, to my wszyscy także. Dane pokazują też, że niektóre z takich osób zakaziły się poza placówkami służby zdrowia, w swoich domach czy w swoich środowiskach. WHO podkreśla, że w miejscach, gdzie lekarze przestrzegają restrykcyjnych procedur, na przykład noszenia maseczek, zachorowalność jest dużo niższa. Poprawia się stan zdrowia premiera Wielkiej Brytanii. Lekarze mówią o wczesnym etapie wychodzenia z choroby. Boris Johnson zmaga się z koronawirusem od 2 tygodni. Minister zdrowia Matt Hancock powiedział, że stan szefa rządu wciąż ulega poprawie. I'm very happy to report. Z wielką radością informuję, że kondycja premiera nadal się poprawia. Chcę on osobiście podziękować zespołowi medycznemu Szpitala Świętego Tomasza za niesamowitą opiekę, jaką go otoczono. Jego myśli są teraz z każdym, którego dotknęła ta straszna choroba. Minister zdrowia dodaje, że szef rządu został otoczony opieką takiej samej jakości, jak każdy inny pacjent na Wyspach Brytyjskich. W całym kraju odbywały się wczoraj obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Ze względu na pandemię koronawirusa były one kameralne. Obchody rozpoczęły się dokładnie o 8.41 na placu Piłsudskiego. O tej porze doszło do katastrofy. Wieniec przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego złożył były premier Jarosław Kaczyński. Swojego brata wspominał na antenie radiowej Jedynki. Nie cofał się ani o krok przez cały czas tą drogą i to dawało rezultaty. Zmieniało Polskę. Kwiaty na placu Piłsudskiego złożyli również premier Mateusz Morawiecki, ministrowie, marszałkowie, parlamentarzyści i dyplomaci. Kameralne obchody odbyły się wczoraj również przy grobach ofiar, na powązkach wojskowych, w świątyni Opatrzności Bożej oraz na Zamku Królewskim na Wawelu. Parze prezydenckiej oddał tam hołd prezydent Andrzej Duda. Jestem tutaj, bo uważałem, że jako ten, który pracował przy boku prezydenta Rzeczypospolitej, dzisiaj także, a może przede wszystkim jako prezydent Rzeczypospolitej. Karol Surówka, Polskie Radio. Papież Franciszek tradycyjnie przewodniczył Drodze Krzyżowej. Z powodu pandemii koronawirusa nabożeństwo nie odbyło się w Koloseum, a na pustym placu Świętego Piotra. Papież powierzył napisanie rozważań parafii więziennej związanej z zakładem karnym w Padwie. Autorami byli m.in. osadzeni, ich rodziny i personel więzienny. Skazany na dożywocie napisał, że po 29 latach więzienia nadal męczą go wyrzuty sumienia i poczucie hańby za popełnione czyny. Wyznał, że więzienie było jego zbawieniem. Inny osadzony porównał się do złoczyńcy, którego ukrzyżowano z Chrystusem. Papież zakończył liturgię, udzielając swojego błogosławieństwa. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Odstąpił od tradycyjnego rozważania na koniec drogi krzyżowej i w milczeniu opuścił plac świętego Piotra. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce Sport i Adam Malecki. Była nadzieja, że zagrają na igrzyskach bez udziału w kwalifikacjach. Dziś już wiemy, że reprezentacja koszykarzy będzie musiała jednak bić się o Tokio podczas turnieju w Kownie. Ten miał się odbyć w tym roku, a został przeniesiony na przełom czerwca i lipca przyszłego roku. Zaskoczony takim rozwojem sytuacji nie jest skrzydłowy polskiej kadry Michał Sokołowski. Ja mogłem się spodziewać, że to zostanie przesunięte, skoro igrzyska zostały przesunięte. To i igrzyska, i Eurobasket nie mogłyby być na pewno w jednym czasie, a eliminacje do igrzysk i tak musiałyby się odbyć. No więc czy odbędą się w tym roku, czy za rok, to dla mnie, jako dla sportowca, nie ma większej różnicy. Wiem, że za rok niektórzy zawodnicy będą trochę starsi. Zobaczymy, jak ta reprezentacja za rok będzie wyglądać. Przeniesienie igrzysk i turnieju spowodowały, że o zakończeniu kariery myślał 36-letni już Adam Hrycaniuk. Zobaczymy, w jakim momencie będziemy za rok, ale na pewno terminy nie pomagają, powiedzmy, nam starszym zawodnikom w tym, żeby dopinać tą swoją książkę, którą każdy z nas wpisze. Spod kosza przenosimy się pod siatkę do siatkarskiej plus ligi. Dawid Konarski odchodzi z Jastrzębskiego Węgla. Te informacje atakujący reprezentacji Polski przekazał poprzez media społecznościowe. W piłce nożnej pojawiło się światełko w tunelu dotyczące wznowienia rozgrywek ligowych. Poważnie o tym myślą w Niemczech. Jest plan, by wznowić grę w Bundeslidze 9 maja. Na początku tego samego miesiąca o powrocie do treningów myślą we Włoszech, ale w przypadku Italii sprawa wydaje się bardziej skomplikowana. Tymczasem prezydent Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino ostrzegł krajowe federacje przed zbyt wczesnym wznowieniem rozgrywek. Jak zaznaczył, takie zachowanie mogłoby być nieodpowiedzialne. A kluby piłkarskie, walcząc z kryzysem, tną koszty i proponują zawodnikom i sztabom obniżki kontraktów. Na 40% obniżki zgodzili się piłkarze Lokomotivu Moskwa. Grają tam Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus. Mniejsze kwoty wpłyną przynajmniej do czerwca, także na konta bankowe piłkarzy Celticu Glasgow. A właśnie w tym klubie z sukcesami w przeszłości grał legendarny szkocki piłkarz Sir Kenny Dalglish. Jednak to z Liverpoolem odnosił największe sukcesy. W latach 70. i 80. był jednym z najlepszych napastników Europy. A z The Reds zdobywał wielokrotnie Mistrzostwo Anglii i Puchar Europy. Aż trzykrotnie. 69-latek, jak się okazało, miał pozytywny wynik testu na koronawirusa i przebywa w szpitalu. Skomplikowana jest sytuacja klubów piłkarskich, niełatwiejsza zespołów Formuły 1, które są zmuszone do wysyłania swoich pracowników na urlopy. Po McLarenie, Williamsie i Racing Point padło na mechaników z Renault. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Przed nami pogodna sobota. Synoptycy prognozują słońce w całym kraju. Termometry pokażą od 10 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio poleca. Unikatowy album okolicznościowy związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Smoleńsk. Ostatnia misja. Lista 96 ofiar katastrofy z biogramami oraz utwory kanoniczne Epitafium Katyńskie Andrzeja Panufnika i Symfonia Pieśni Żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy.

powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Proszę na siebie uważać, a zaczęliśmy tę drugą godzinę sobotniego spotkania od piosenki Jeszcze w zielone gramy. I ta piosenka będzie pojawiać się na początku każdej godziny do 10 w różnych wersjach, wykonywana przez różnych artystów. Pan Zbyszek napisał, no właśnie, odnośnie tej piosenki, Jeszcze w zielone gramy, ależ ta pieśń to potęga, czy w wersji oryginalnej Mistrza Młynarskiego, czy w wykonaniu Raz, Dwa, Trzy, czy Darii Zawiałow. Fenomenalny utwór. Panie Zbyszku, ja mam dokładnie takie same myśli. Uwielbiam ten fragment, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. No, tak będzie dzisiaj, na początku każdej godziny. Tak jak już powiedziałam, pytam również Państwa, przypomnę adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Pytam Państwa o widok z okna. Pani Alina nie przysłała zdjęcia, ale opisała tak przepięknie. Delikatny szron na trawie w miejscu, gdzie dom rzuca cień, stół przykryty obrusem w zające ciągle w granicy cienia. Słońce wyraźnie zbliża się, by go ocieplić na czas śniadania. Tuż za stołem niewielka górka i trzy drewniane schodki zapraszają do wejścia dalej, a tam za rzędem leszczyn ogródek warzywny z grządkami świeżo otulonymi, przekompostowanymi wiórkami drewnianymi. No ja już sobie wyobrażam, co w tym ogródku, pani Alino, wyrośnie, jakie będą cudowne nowalijki, rzodkiewki i te wszystkie smakołyki. Widok z okna. Oto dziś państwa pytam, dlatego że mój zupełnie inny niż ten, jak co sobotę rano, ponieważ zamiast ogródka na Myśliwieckiej widzę mój domowy ogródek. No ale działamy absolutnie bez zmian. W związku z tym przyszedł teraz czas na rozmowę o zdrowiu. No i dziś kilka słów o tym, jak sprawić, byśmy w święta wielkanocne zamiast na tegorocznych ograniczeniach potrafili skupić się na płynącej z nich radości. Na zdrowie. Oczywiście Agnieszka Furtek-Bilnik. W tym roku święta będą dla nas wszystkich bardzo wyjątkowe, ale zarazem też może stawiające dużo więcej wyzwań, ponieważ większość z nas nie spędzi ich tak, jak sobie wymarzyła, czy tak jak co roku, żeby być blisko ze swoją rodziną, z którą na przykład na co dzień nie mieszkamy. To jest trudna sytuacja i jak to zrobić, żeby coś z tych świąt wynieść dla siebie, żeby był to jednak czas dobry i czas, który nas do siebie zbliża. Przede wszystkim warto, abyśmy oswoili się z myślą, że będzie inaczej niż chcemy i jest to oczywiście trochę niewygodne, a nawet może momentami nieprzyjemne, ale pomocne jest to takie poczucie odpowiedzialności. Odpowiedzialność kojarzy nam się z czymś sztywnym i zimnym, ale może być też przesiąknięta miłością i bliskością. Teraz wszyscy walczymy o dobro własne i naszych bliskich, o ich zdrowie i takie jest pytanie, czy my możemy dać coś więcej. Zazwyczaj życzymy zdrowia, a tutaj realnie możemy o to zdrowie zadbać. Naturalne jest, że brakuje nam dotyku, obecności, całej gamy gestów, spojrzeń, nieśpiesznego i nieskrępowanego czasu. I właśnie pojawia się pytanie, jak po tę bliskość na odległość sięgnąć. I mam kilka takich wskazówek, może niektóre się przydadzą i warto je wypróbować. Pewnie niektóre już próbujemy, bo już nam brakuje, już tęskniłem. Przede wszystkim bądźmy w kontakcie. Mam tu na myśli wideorozmowy, telefony, wiadomości tekstowe, chociaż jeżeli możemy wybrać, to wybierzmy rozmowę, a nie pisanie wiadomości, bo to zawsze jest trochę więcej przestrzeni i trochę więcej się może wydarzyć w tym kontakcie. Jeżeli robimy dla kogoś bliskiego zakupy i nawet nie wchodzimy do niego do domu, to dołączmy kwiatka, czekoladkę, liścik, że nam tej osoby brakuje. Umawiajmy się na wspólne picie kawy, oglądanie filmu w tym samym czasie, choć w różnych pomieszczeniach czy nawet mieszkaniach. Jeśli zdarzają się rozdrażnienia czy frustracje, bo będą się zdarzać, będzie ich coraz pewnie więcej, bo jesteśmy w nienaturalnej sytuacji, to puszczajmy to mimo uszu. Jeżeli nie dochodzi do jakiejś jawnej agresji, to wybaczajmy to sobie. Pomyślmy, że każdemu z nas jest trudno i trudno na trochę może inny sposób i trochę w innym momencie to się ujawnia, ale jeżeli wierzymy w to, że łączy nas coś wspaniałego, bliskość, miłość, to może nie warto teraz rozdrapywać i się z tego rozliczać. Obecny czas jest dość niezwykły, bo mamy czas na to, na co zazwyczaj nie mieliśmy i nie mamy na to zazwyczaj mieliśmy, tak? I to, że przeżyjemy te święta inaczej i w jaki sposób je przeżyjemy, zależy od tego, na czym się skupimy. Bardzo często narzekaliśmy, czy jakoś mówiliśmy o tym, że przytłacza nas ten pośpiech, przygotowania, powinności, które musimy wypełnić, żeby te święta były takie, jak muszą być, oryginalne, wyjątkowe, rodzinne. Teraz to wszystko zostało jakoś nam po części zabrane. I ważne jest to, żeby w tym sposobie przeżywania świąt szukać wartości ponad może trochę rutyną świąteczną. Możemy to znaleźć w sobie. Warto ugotować to, co lubimy, upiec ulubione ciasto i wspólnie z bliskimi, tymi przy stole bądź tymi na odległość, szukać tych chwil, które łączą. Mówmy sobie dobre rzeczy i mówmy o dobrych rzeczach. No i tak chyba na koniec, jeśli święta mają dla nas wymiar duchowy, to czekajmy na nasze nowe życie po tych trudnych, ciemnych tygodniach z nadzieją na zwycięstwo. Państwo oczywiście się zorientowali, to nie była Agnieszka Furtak-Bilnik, tylko psychoterapeutka Dorota Gromnicka, z którą Agnieszka Furtak-Bilnik rozmawiała.

25 minut przed ósmą. My teraz przenosimy się do Jerozolimy. Tam pierwsza podczas tegorocznych świąt wielkanocnych msza rezurekcyjna. Odprawiana w Bazylice Grobu Pańskiego jako pierwsza na świecie. Obwieszcza zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zostań w domu z Trójką. A jest z nami w swoim domu, w swoim domowym studiu Michał Żakowski, który od środy opowiada, jak wyglądają obchody Triduum Paschalnego na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. No i w tym szczególnym czasie dla całego świata z powodu epidemii koronawirusa właśnie rygory obowiązujące podczas epidemii są także wprowadzone w Izraelu. Jak wpływają na uroczystości Wielkiego Tygodnia, no i choćby dzisiejszą mszę w Bazylice Grobu Pańskiego? Tak, w Izraelu od ponad 2 tygodni nie można swobodnie wychodzić i spotykać się, tak jak zresztą w Polsce i w innych krajach. Nie wolno organizować spotkań religijnych, takich jak choćby te w ciągu Wielkiego Tygodnia. Zakaz dotyczy oczywiście wszystkich, czyli chrześcijan, muzułmanów i Żydów. Zresztą to uzgodniano z liderami tych wspólnot religijnych, bo przecież Jerozolima to jest miasto specyficzne, miasto 3 religii monoteistycznych, bardzo wrażliwych, i w związku z tym takie regulacje wymagają takich konsultacji. A Bazylika Grobu Pańskiego jest, śmiało można powiedzieć, centrum wydarzeń wielkanocnych na świecie, bo przecież to na jej terenie, ta terenia, na którym ją zbudowano, znajduje się i miejsce ukrzyżowania Chrystusa, Golgota, oraz grób, w którym jego ciało pochowano. I ja oczywiście od razu mówię, że nie opowiadam o tym, by wcielać się tutaj w rolę wirtualnego przewodnika, ale ma to znaczenie dla sposobu odprawiania mszy, tej najważniejszej, która przecież według chrześcijan przynosi dobrą nowinę całemu światu. Symbolem tegorocznego Wielkiego Tygodnia nie tylko na Bliskim Wschodzie, w Jerozolimie, ale na całym świecie jest na pewno zamknięcie wrót świątyni Grobu Pańskiego po raz pierwszy od XIV wieku, na czas nieokreślony. Film agencji Reuters dokumentujący to wydarzenie obiegł cały świat. Msza rezurekcyjna, pierwsza na świecie podczas świąt Wielkiej Nocy, jest odprawiana w tym roku bez wiernych i uczestniczy w niej niewielu duchownych. Ale ja spróbuję odtworzyć, jak wyglądała rok temu. Pomoc znalazłem na stronie działającego w Jerozolimie Christian Media Center. I tu film z poranka, sprzed roku. Today the story of salvation is celebrated. Lektor już na wstępie informuje, że to w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie czci się najwcześniej zmartwychwstanie. Jerusalem is the only place in the world where the Easter Vigil is celebrated in the morning. Miałem to szczęście uczestniczyć w zeszłym roku w Wigilię Paschalną na tej mszy świętej rezurekcyjnej. Ksiądz Tomasz Koszarek, student biblistyki i archeologii na studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie. Rozmawiałem z nim przez Skype'a. Ona jest odprawiana przed Anastazis, czyli przed kaplicą zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest to uroczystość wzruszająca. Rozpoczyna się od liturgii ognia w pobliżu Golgoty, w pobliżu wejścia. I to poświęcenie ognia rozpoczyna świętowanie Wigilii Paschalnej. Później wszyscy przechodzą przed kaplicę zmartwychwstania Pana Jezusa i tam jest rzecz wyjątkowa, tego nie ma liturgii w innych kościołach. Paschał zapalany jest nie od tego ognia, który był wcześniej poświęcony, ale jest zapalana specjalna świeca wewnątrz Bożego Grobu i ta świeca jest podawana na zewnątrz do arcybiskupa, do patriarchy, który od tej świecy zapala Paschał i w ten sposób pokazuje, że w tym miejscu zaczyna się zwycięstwo Pana Jezusa nad śmiercią. Zadaję pytanie, dlaczego już w sobotę rano odprawiana jest msza rezurekcyjna? Przecież Jezus zmartwychwstał 3. dnia. Odpowiedzią nieco skomplikowaną może być czas rozumiany w Ewangelii, ale także tradycja odprawiania uroczystości w Bazylice Grobu Pańskiego. I to wynika z 2 względów. Pierwszy to jest tak zwany status quo, czyli podział Bazyliki Bożego Grobu i czasu celebracji między różne wyznania chrześcijańskie, gdzie każdy musi się jakoś w tych 24 godzinach zmieścić, każdy by chciał świętować, każdy chciałby ten czas mieć tylko dla siebie, ale trzeba się tym czasem podzielić. Tak to zostało kiedyś podzielone i tak już pozostało, ponieważ wcześniej w liturgii trydenckiej msza święta Wigilii Paschalnej była właśnie w Wielką Sobotę rano. I tak już pozostało, mimo zmian w XX wieku, kiedy świętowanie Wigilii Paschalnej przeniesiono właśnie na czas po zachodzie słońca. Ale można też na to popatrzeć w inny sposób, to znaczy Jerozolima, Bazylika Bożego Grobu jest pierwszym miejscem na świecie, gdzie świętuje się zmartwychwstanie Pana Jezusa, gdzie w tym miejscu wychodzi ta iskra, która rozpala cały świat. I oczywiście tych denominacji rzeczywiście w Bazylice Grobu Pańskiego jest śmiało, można powiedzieć, bardzo dużo. Kościoły różne, katolicki, ortodoksyjny, prawosławny, grecki, chociażby też i etiopski. I wszyscy też muszą mieć tutaj bardzo z góry ustalone reguły działania, żeby nie powodować żadnych konfliktów. A jeszcze jedna ciekawostka. Wadi Abu Nasar to jest taki doradca medialny kościoła biskupów katolickich w Jerozolimie. On powiedział, że w tym roku właśnie święta wielkanocne będą najbardziej w historii, najmocniej w historii transmitowane przez internet. Największa liczba streamingów z różnych diecezji, kościołów, parafii to właśnie przypadnie na ten okres. Bardzo Ci dziękuję, Michale. Od razu zrobiło się świątecznie. A ja teraz muszę Ci zadać jeszcze pytanie, skoro możemy się słyszeć na żywo. Muszę Ci zadać pytanie takie, które zadaję dzisiaj od rana naszym słuchaczom. Słuchacze pięknie opisują. Proszę bardzo, cieszysz się. Co widzisz z okna? Tak brzmi to pytanie. A co widzę z okna? No poranek przepiękny, może nie tak słoneczny jak chociażby wczoraj, bo już jest dzisiaj więcej chmur, ale widzę kamienicę na Śródmieściu Warszawy, ulicy Mazowieckiej, ale od strony podwórek widzę puste niestety boisko. Zawsze o tej, nawet już o tej porze było pełne graczy piłki nożnej i widzę tyły przepięknego muzeum, przepięknego budynku, muzeum etnograficznego. O! I to jest no to, co widzę i widzę moje pomidory również. Ach, pomidory na parapecie, sadzonki, tak, to ja zdradzę Państwu. Tak. Michał jest trochę ogrodnikiem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Jestem ogrodnikiem wymuszonym. To ciekawa jestem tych pomidorów, koniecznie musisz zdać raport. Ja nam życzę szybkiego zobaczenia na Myśliwieckiej. To tak był jest. Michał Rzekowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz u nas Trybunie Tutki i WW. Pierwszą jasnością a zawarciem się powiek jest ta chwila na dramat, co nie mieści się w słowie. Między pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem jest ta chwila na dramat, który bywa milczeniem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Krzykiem a ciszą, między tłumem a pustką jest ta chwila na dramat, jak modlitwa, jak lustro. Między jednym a drugim drżącym serca zabiciem Trwa ta chwila na dramat, którą nazwał Bóg życiem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Trybunietutki WW Filozofia Dramatu z albumu Tischner. Przepiękny opis widoku z okna przysłała pani Katarzyna. Widzę jabłonki młode, młodziutkie, z delikatnymi pączkami, dorastają. Wszystko przed nimi. Mają towarzystwo. Ptaki, fruwające, śpiewające, zabiegane, szukają pokarmu. A gdy już go znajdują, dzielą się i odpoczywają. I to niebo, jakże cichutkie, spokojne, dostojne, ustrojone w piękne kolory. Wygląda niezwykle elegancko, świątecznie. Ja czerpię, tak pisze pani Katarzyna, ja czerpię z tego widoku ile tylko się da. Upajam się nim i czuję wdzięczność. W ten wyjątkowy czas życzę wszystkim, aby znaleźli miejsca w swoich domach, w których wyglądają przez okno i chwytają to, co niezwykłe, a jednocześnie wyjątkowe. No i jak pisze pani Katarzyna, każdy znajdzie takie miejsce. Wystarczy patrzeć sercem i duszą i zauważyć to, co mamy, a nie mówić i myśleć o tym, czego nam brakuje. No, piękne słowa pani Katarzyna, ja wiem, że czasem to trujne, ale może warto obiecać, że będziemy się starać. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. If seeing meant that you would have to nobody calling on the phone. Except for the Pope, maybe in Rome. One of Us to John Osborne. Kolejny widok z okna wylądował w mojej skrzynce pocztowej, tym razem od pani Anety. No i jest zdjęcie i to zdjęcie jest taką fototapetą, którą powinniśmy sobie teraz wszyscy powiesić na ścianie. Zieleniące się pola od wschodzących zbóż, no i na górze dołożone do tego błękitne niebo. A to już gra Jeff Buckley, on nas doprowadzi do trójkowego serwisu, a ze mną usłyszą się Państwo po ósmej. Leave behind. Oh.